आर्या ने शिवाय के हाथ को देखा तो उस पर चोट लगी हुई थी। आर्या फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और उसने शिवाय के हाथ पर बैंडेज करना शुरू कर दिया। आर्या ऐसे बैंडेज कर रही थी जिसे दर्द शिवाय को नहीं बल्कि उसे खुद को हो रहा हो। वही शिवाय की नजर तो बस आर्या पर टिकी हुई थी। आर्या शिवाय के हाथ पर बैंडेज करती हुई बार बार फूंक मार रही थी ताकि शिवाय को दर्द ना हो। बैंडेज करने के बाद ही आर्या ने शिवाय को देखा जैसे कहना चाहती हो, क्या हुआ? शिवाय ने माथे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां भी कर दो, दर्द हो रहा है। आर्या को शिवाय को ऐसे देखकर बुरा लग रहा था। उसका चेहरा उदास हो गया। उसने शिवाय के माथे पर बैंडेज करते हुए कहा, सर आपको इतना नहीं लड़ना चाहिए, देखो आपको कितनी सारी चोट आई है, सिर पर, हाथ पैर पर, कुछ काम प्यार से भी हैंडल हो जाते हैं। आर्या की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने छेड़ते हुए कहा, कौन से काम प्यार से हैंडल होते हैं? आर्या के पास जवाब नहीं था। उसे तो पता ही नहीं था कि शिवाय कहाँ लड़कर आया है और वो कौन से काम प्यार से हैंडल कर सकता है। उसने तो बस शिवाय को समझाने के लिए फ्लो फ्लो में ये बात बोल दी थी। शिवाय ने फिर से आर्या को छेड़ते हुए कहा, हाँ तो छुई मुई, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, कौन से काम प्यार से हैंडल होते हैं? आर्या कुछ नहीं बोली, उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए वो अपनी बातों को घुमाते हुए बोली, सर मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर आर्या जल्दी से वहां से जाने लगी तो शिवाय ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपने हाथ उसकी कमर पर लपेटते हुए अपना माथा उसके माथे से टच करके कहा, तो मुझे सर क्यों बोलती हो? शिवाय के ऐसा करने से आर्या के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे फिर से घबराहट होने लगी और वो शिवाय को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन शिवाय की ताकत के सामने आर्या सच में बहुत कमजोर थी। वहीं शिवाय तो बस आंखें बंद किए हुए आर्या की प्रेजेंस को महसूस कर रहा था। शिवाय इस वक्त बहुत इमोशनल था। बेशक शिवाय अकेला कितना भी फाइट कर लेता था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी, या कह सकते हैं कि उसे अपनी छुईमुई की जरूरत थी। आर्या अपने आप को शिवाय की बाहों से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन शिवाय की पकड़ आर्या पर बहुत मजबूत थी। शिवाय ने धीरे से कहा, मत जाओ, थोड़ी देर ऐसे ही रहो। आर्या शांत हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय हर बार उसे ऐसे अपने करीब क्यों कर लेता है। कहीं ना कहीं आर्या को यह सब अच्छा भी लगता था, लेकिन वो अपने दिल की बात को इग्नोर करती थी। करीब 10 मिनट तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। शिवाय अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद आर्या ने कहा, सर जाने दीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। शिवाय ने एक गहरी सांस लेकर आंखें खोली और बोला, छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मुझे सर मत कहा करो। आर्या बोली, तो क्या कहूं? शिवाय ने कहा, वही जो सब कहते हैं। मैं आपको ड्राइवर कहूं? आर्या ने बड़ी मासूमियत से पूछा। शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शिवाय ने कहा, मुझे सब ड्राइवर कहते हैं। आर्या धीरे से बोली, तो फिर कुक, बॉडीगार्ड, केयरटेकर, माली। ये सब बोलते हुए आर्या शिवाय को देख रही थी कि शायद शिवाय किसी शब्द पर उसे रोक दे, लेकिन शिवाय तो गुस्से में आर्या को देख रहा था और फिर अपनी आंखें छोटी करके बोला, माली सीरियसली, तुम्हें मैं माली नजर आता हूँ? आर्या ने बहुत ही मासूमियत से नामे गर्दन हिला दी। शिवाय ने कहा, तुम भी मुझे वही कहो जो सब कहते हैं, शिवाय। आर्या ने कहा, लेकिन आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं। शिवाय बोला, तो क्या हुआ, तुम भी मुझे शिवाय कह सकती हो, अगर तुम मुझे शिवाय कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आर्या बोली, मैं आपका नाम नहीं लूंगी। शिवाय ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, और क्यों नहीं लोगी? आर्या बोली, मुझे आपका नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा। शिवाय ने कहा, ठीक है तो जो कहना है कह लो, लेकिन सर मत कहा करो, मुझे तुम्हारे मुंह से सर नहीं सुनना। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को शिवाय की पकड़ से आजाद कराया और वहां से जाने लगी। फिर खुद सोचकर पलटी और शिवाय को देखकर बोली, मैं आपको मिस्टर ऑलराउंडर कहूंगी। अपने लिए ऑलराउंडर सुनकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने फिर हंसकर कहा, छुई मुई, जो कहना है कह लो, लेकिन सर मत कहना। आर्या ने भी मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है मिस्टर ऑलराउंडर, आज के बाद मैं आपको मिस्टर ऑलराउंडर ही कहूंगी। इतना कहकर आर्या वहां से चली गई। शिवाय भी बेड पर आ गया और लेटकर आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। उसे बार बार राजवीर के साथ हुई उसकी लड़ाई याद आने लगी। फिर उसने अपना मोबाइल उठाया और रूही को मैसेज किया। थोड़ी देर में शिवाय के फोन में रूही के नंबर से मैसेज आया। इसमें लिखा था, साले साहब खुद भी सो जाओ और हमें भी सोने दो, याददाश्त तुम्हारी छुई मुई की गई है, हम दोनों की याददाश्त ठीक है, तो हमें डिस्टर्ब मत करो, समझे? मैसेज पढ़ते ही शिवाय समझ गया कि ये मैसेज राजवीर ने भेजा है। शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, फिर उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक ही आंखें बंद किए हुए शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और वो खुद में ही बड़बड़ाया, साला पिटकर ही माना, पता होता कि ऐसे मानेगा तो पहले ही 2-3 पंच मार देता। अगली सुबह जब रूही की आंख खुली तो उसने बिस्तर पर खुद को अकेला देखा। अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे कल रात राजवीर की हरकत याद आ गई थी। और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। रूही ने फोन रिसीव किया तो उसमें राजवीर का मैसेज था, जिसमें लिखा था, तुम सो रही थी इसीलिए तुम्हें उठाया नहीं, मैं जानता हूँ तुम मानसिक रूप से बहुत थक गई हो, तो आज पूरा दिन आराम करना, शाम को डिनर करने बाहर चलेंगे। रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। लेकिन अगले ही पल एक मैसेज और आया, वो अभय का था, जिसमें लिखा था, तुम्हें क्या लगता है रूही कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वो भी इतनी आसानी से? अभय अब रॉय को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो वो उसे हासिल करके रहता है, इंतजार करना बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में होगी। रूही ने उस मैसेज को पढ़ा तो उसे गुस्सा आ गया। उसका मन हुआ कि वो एक बार राजवीर को कॉल करके सब कुछ बता दे, नहीं तो ये सारी बातें शिवाय से कह दे। लेकिन फिलहाल कुछ सोचकर वो रुक गई। उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल से आसान हुई थी, वो फिर से उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अभय के मैसेज को इग्नोर कर दिया। राजवीर ऑफिस में काम कर रहा था। आज राजवीर पूरा दिन बिजी था, लेकिन वो जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था। लेकिन ऑफिस से जल्दी निकलना राजवीर के महान सिद्धांतों के खिलाफ था। राजवीर जैसे तैसे आज ऑफिस में टाइम काट रहा था, इतने बिजी शेड्यूल में भी उसका टाइम कट नहीं रहा था। फाइनली अब उससे रहा नहीं गया तो वो सही 7 बजे हर्षवर्धन के कैबिन में गया। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखा, राजवीर ने हर्षवर्धन को, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर समझ गए। राजवीर ने अपनी नजर चुराते हुए कहा, चाचू वो आज मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। हर्षवर्धन ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, काम के बीच में जाना तो तुम्हारे महान सिद्धांतों के खिलाफ है। राजवीर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, नहीं चाचू बस वो तबीयत ठीक नहीं है। हर्षवर्धन ने भी अपनी चेयर को हल्का सा घुमाया और पैर पर पैर रखकर कहा, तो ठीक है डॉक्टर को बुला देता हूँ, उसके लिए घर जाने की क्या जरूरत है। अब राजवीर पूरे तरीके से फंस चुका था। वो कैसे बताता कि उसे अब रूही के साथ टाइम स्पेंड करना है। आज सुबह भी वो रूही को बिना जगाए ही ऑफिस आ गया था, क्योंकि रूही बहुत थक गई थी और अब जल्दी जाने की परमिशन मांगी तो चाचू उसके पूरी तरह मजे ले रहे थे। आखिर हर्षवर्धन और राजवीर में 2-3 साल का ही तो गैप था, दोनों ही हम उम्र थे और हर्षवर्धन था तो शिवाय का चाचू ही। वो अलग बात है कि उन्होंने एक्स्ट्रा जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी रघुवंशी खानदान का एक नटखट बेटा बैठा हुआ था जो फिलहाल राजवीर के मजे ले रहा था। राजवीर ने फिर से अपने चेहरे की शर्माहट को कंट्रोल करते हुए कहा, चाचू सच में तबीयत खराब है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ना जाऊं तो नहीं जाऊंगा। हर्षवर्धन ने भी हंसकर कहा, नहीं नहीं भला मैं क्यों तुम्हें रोकने लगा, मैं जानता हूं तुम्हारी सारी बीमारियों का इलाज रूही के पास है। यकीन नहीं आता पर शिवाय से पंच खाते ही तुम सुधर गए, मैं तो बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रह गया। लेकिन शिवाय तो सच में रूही का सच्चा हितैषी निकला, जिसने रूही के दिल की बात समझकर तुझे 2 ही मिनट में सुधार दिया। राजवीर को अब हल्का सा गुस्सा आ गया और हर्षवर्धन की तरफ देखकर बोला, मुझे नहीं जाना, मैं वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद ही जाऊंगा। राजवीर जैसे ही मुड़कर जाने लगा हर्षवर्धन ने कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ, अब तुम्हारे चाचू तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकते, वापस आ जाओ जमाई साह, मुझे मेरा पहला वाला राजवीर ज्यादा अच्छा लगता है, ये गुस्से वाला राजवीर मुझे अच्छा नहीं लगा। राजवीर हर्षवर्धन की बात सुनकर रुक गया और फिर पलट कर बोला, तो मैं जाऊं? हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर सीधा हर्षवर्धन के कैबिन से निकलकर कॉरिडोर से होता हुआ तेज कदमों से बाहर की तरफ जाने लगा और तभी उसकी टक्कर शिवाय से हो गई। जैसे ही उसकी टक्कर शिवाय से हुई राजवीर की पौहें तन गई और उसने बिना सोचे समझे पंच बनाकर शिवाय की तरफ बढ़ाया। वहीं शिवाय ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी टक्कर राजवीर से हुई और वो भी पंच बनाकर राजवीर की तरफ ही देख रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने ही हाथ नीचे कर लिए। दोनों ने एक दूसरे को गुस्से से फिर देखा और फिर अपने अपने रास्ते चल दिए। 1 घंटे बाद राजवीर ने बुलेट अपने घर के बाहर रुकी। राजवीर ने बुलेट पार्क की और घर के अंदर गया। उसने जैसे ही घर का गेट खोला वहां अंधेरा था। अंधेरा देखकर राजवीर को हैरानी हुई और फिर वो 2 कदम आगे बढ़कर बोला, चटोरी बिल्ली फिर से वही हरकत। लेकिन रिटर्न में कोई आवाज नहीं आई। राजवीर अंदाजे से घर का मेन स्विच ढूंढने लगा और जैसे ही उसने बटन दबाया पूरे हॉल में लाइट चल गई। राजवीर ने हॉल को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रूही ने पूरे घर को डेकोरेट किया हुआ था, हर जगह बलून लगे हुए थे। राजवीर तो घर की डेकोरेशन देखता ही रह गया। तभी कमरे से रूही निकली। रूही ने नेवी ब्लू कलर की खुले पल्ले की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजवीर की नजर रूही पर गई तो रूही पर ही टिक गई। वैसे तो राजवीर रूही की खूबसूरती को कब से अपनी आंखों में समा चुका था, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था, और अब वो कुछ भी खत्म हो गया। राजवीर अब अपने दिल की सुनने लगा था। राजवीर ने रूही को देखा तो धीरे धीरे उसके करीब चला गया। रूही ने भी राजवीर की आंखों में देखकर बहुत प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे राजवीर। ये सुनते ही राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने कहा, तुम्हें याद था कि आज मेरा बर्थडे है, क्योंकि मैं तो भूल चुका था। रूही ने कहा, राजवीर तुमसे जुड़ी कोई भी बात मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। राजवीर धीरे धीरे रूही की ओर झुकने लगा। जैसे ही वो रूही के होंठों को किस करने को हुआ, तभी पीछे से आवाज आई, हम सब यही हैं, ये सब रात को करना। ये सुनते ही राजवीर ने कसकर आंखें बंद कर ली। वहीं रूही ने भी अपना चेहरा राजवीर के सीने पर रख लिया और शर्मा कर अपनी बाहें राजवीर की कमर पर लपेट दी। राजवीर ने रूही के बालों को सहलाया और बोला, तुमने सबको इनवाइट कर दिया। रूही ने जवाब नहीं दिया, बस हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, आज सबको इनवाइट करना जरूरी था। किसे इनवाइट किया है रूही ने? क्या होगा अभय का अगला वार?